Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün resmi tatil, sokaklar boştu radyoya gelirken evde uyanmış olanlar, günün gazetelerine bakanlar ve hafta içi bir gün daha uzun bir tatilin keyfini çıkaranlar, kahvaltı yapanlar, dinliyorsa biz onlara günaydın diyelim ve günün gazeteleriyle başlayalım. Fahir Bey hoş geldiniz. Oktay Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş hoş olsun bulduk. Bu arada. Çok teşekkür ederim. Kaba kulaklar olmuşsunuz. Kaba kulak oldum. Kaba kulak olmuşum daha doğrusu ama çok inanmadım. O konuyu da size soracağım. Kaba kulak olunmaz. Kaba kulak doğulur. Doğru söylüyorlar. Ya onu soracağım. Şimdi ben daha önce geçirdim kaba kulak. Ya bize niye soruyorsun onu? Bir de neyi bizi soruyorsun? Ne olarak görüyorsun onu da bir şimdi önce ben bu soralım. 24 dünyasına girdim ya. Yan etkisi kaba kulak olur mu mu? Yok. Yan etkisi değil. Onu güzel 2 sezon doz veriyorsun. Ha. 2 sezonda ayağa kaldırıyor da. Ondan her şeyden şüphelenmeye başladım. Mesela bizim evin orada poliklinik var ya. Evet. Oraya gittim ben. Aha. Dün. Orada bir tane doktor vardı. Hatta herhangi bir şey kan tahlili falan filan istemeden sen dedi kaba kulak geçirmişsin ama bitmiş dedi. Ha. Nasıl yani 4 günde geçer mi dedim. Geçer dedi. Geçer dedi zaten dedi. Hı-hı. Kısa sürebilir bünyeye bağlı falan filan gibi şeyler söyledi. Ama daha önce geçirmişsin sen dedi. Güvenmedin mi ona? Ben güvenmedim. Biraz yalan gibi. Benim üzerimde oyunlar oynanıyor galiba. Öyle olabilir. Bir şey var. Biliyorsun 3. sezon tamamen şey sinir gazı ile ilgili bir şey. Faizim sen abi bunları tiksinmiştim tam oldu. Daha tiksindirecekseniz. Bir de ben seyretseydin şimdi sana yalvardık kaç senedir. Ne kaç senedir abicim? Özür dilerim. 24 seyretmediğim için özür dilerim. Özür dileme. Ya ben sevgili dinleyicilere söylemek istiyorum da şikayet etmek gibi olmasın. Yani radyoya geldiğimizden bu yana ki nereden baksanız bir temiz bir saat olmuştur. Bir saattir tek konuşulan konu 24. Bütün sezonları son derece, bütün sezonları dediğimde 3 sezondur ne halt olup bittiyse abicim şu şunu nasıl yapmış diye. Bir de geçmişte hani böyle bir falcıya gidersin, o hep sana geçmişten bahseder, bir de hayranlıkla dinlersin ya. He. Aynı hadise sizde var abi. Olmuş bitmiş, önümüze bakalım diyorum ben. Hadi gelecekten konuşsanız sorsanız anlayacağım. 6. sezondan mı bahsedelim yani? Abi kaçıncı sezondan? Ben izlemedim ama daha. 6. sezonu biz de izlemedik yani, bölümleri indirmeye başlayanlar. Ama bunun intikamı olur diyorum ben size. Ne olur Fahir, yeni ayakkabılardan mı bahsedeceksiniz? Fahir bak, 3. sezonu bitirmek üzereyim. 4. evet sezonuna itibaren ben sana zaten kötü adamların bazıları ölüyor, ortadan kalkıyor. Evet abi. 4. sezondan itibaren gel beraber seyredelim. Gel beraber. Geri dön yiyelim, geri dönemem börekleri. Geri dönemem ama 4'ten itibaren başlayabiliriz. Bak bu teklifi daha Oktay Demirci'den sana açık çek, daha 2. sezonun başında da bu çeki verdi. Verdim 2. sezona katılma şansını. Hayır dedim sana. Ben ayakkabılardan bahsederek sizin ilginizi çekeceğim. Bak hala geç değil. 2 sezon teklif ediyorum sana. 4 ve 5. 4 ve 5. sezonlar. Sezonu bu totalde 6 sezon mu abicim? Şu anda 5 sezon. Bir yerde bitmeyecek mi bu? Bitecek Yani eminim ki 3 gün içinde o sezonlarda bitecek değil mi? Sonra sabah buraya geleceksiniz değil mi? Evet. Sonra evet ne konuşacak? Hadi 3 günde onun esintisi devam etsin. Gelecek haftadan itibaren ne konuşacaksınız? Kimle konuşacaksınız? Onları bir daha bir değerlendirirsin. Seninle ayakkabıları konuşmaya başlayacağız. O zaman ben de sizle konuşmayacağım maalesef. O zaman niptak dönemini açarız işte Fahir. Sevgili dinleyiciler, cuma günü olan bir olayı yansıtmak istiyorum size. Perşembe. Perşembe midir? Perşembe. Oktay Demirci heyecanla yeni girdiği 24 dünyasıyla ilgili. Bir de yazık, adamın karısı da yok evde. Tek başına izliyor. 24'te tek başına izlenince hakikaten insanı huzursuz eden bir dizi. Benle bir şeyler paylaşmaya çalışıyor. Fahir de ne diye başka bir şey. Bir ara biz böyle bir susmuştuk. Orada Fahir şu konuyu açarak ilgiler üstüne. Bu ayakkabıyı yarım numara daha büyük alacaktım. Ondan sonra bu sıkıcı sohbetine katılmadığımız için de hala bize küs. Hakikaten fay. O ayakkabı yarım numara daha büyük alsan daha rahat ederdin şimdi. Hayır abi, şimdi ayaklar şişiyor gün içerisinde. O tatlı bir sıkma yapıyor. Hayır, ben sana onun sebebini söyleyeyim. Hayır, o sırada sinirlendiği için ve bir şey yapamadığı için ayağını yere vuruyordu. Ayağını niye yere vuruyor diye biz baktığımız zaman da bir açıklama yetirme gereği duydu. Ondan dolayı öyle dedi. Yarım numara daha büyük diye. Tamam abi, ben bir bir de yarım numara diye büyük bir diye bir şey var mı yani? Onu da bilmiyorum. Sanki kaşar kestiriyor ekmek arasında. Kalıba koydursam falan deseydin keşke. Abi nasıl olsa bitecek bu dizi. Ben bekliyorum ya. Dört gözle bekliyorum. Gelecek haftayı bekliyorum. Bu arada arada derken karısı da evde yok falan dedi. Şimdi sanki kaba kulak oldu da karısı evi terk etti. Durumuna düşmemek için bir çekincemi daha anlatmak isterim size. Dinleyicilerimiz şöyle düşünmüştür. Karısı evden ayrılınca adam kaba kulak oldu aşkından. Ha. Teşekkür ederim. Böyle de bari dinleyicilerim. Şimdi ben kaba kulak oldum ya. Evet abi. Bu kimseye geçmemesi için bir yandan çok özen gösteriyorum. Evden çıkmıyorum. Kapıcıyla bile sınırlı diyalog şeyin altından. Kapının altından konuşuyoruz. Ay, şimdi sanki çok umurumdan kapıcı. Sen nefret etmiyor muydun kapıcıdan? Sizi pazar günü suyunuzu patlattı diye. Suyumuzu patlatması değil, kredi kartımı istedi diye nefret ediyorum. Sen onu bilmiyor musun? Hayır canım, öyle bir olay da mı oldu? Tabii canım, benim kredi kartım falan istiyor kapıcı. Neyse bir yani yandan da. Neyse onu söylesene bir ya. Ne, internetten bir şey mi yaptın? Ya bizim evi hani 15 günde bir su basıyor ya. Evet. Yine bu ikinci su basma hadisesinde evden çıkamaz hale geldik. Biz hanımla beraber. Sonra para lazım oldu. Çünkü eve şeyciler geldi. Halıyı böyle suyu alan, hı-hı, şeyler var ya. Ondan sonra ben dedim ki kapıcıyı çağırayım. O zaman da daha yeniyiz. Kartı vereyim, gitsin çeksin gelsin. Evet. Ondan sonra tam verirken para bulundu evde. Para, hı-hı, bulundu derken bir yerlerden çıktı. Tamam, gerek kalmadı falan filan dedik. Adamın orta aklına düştü yani. Adamın aklına düşmüş. Bir hafta sonra gelip abi sizin o kart var diye onu ben bir alabilir miyim dedim. Niye dedim? Niye dedim? Ya biraz para lazım da bize falan dedi. Kart olarak mı istiyor parayı? Evet, kartı istiyor. Onu yanlış anlamış herhalde. Onu hani sen al bunu. Şey desene. Sodexo mu zannettin? Ne zannetti onu bilmiyorum. Bu sihirli bir kart. Bu kartı okşayınca para gelir. Onu her zaman okşamamak lazım falan diye açıklaman lazım. Valla işte kapıcıya bile geçirmemek için sınırlı kapının altından diye okuruyorum. Bir yandan da kimse kaba kulak olmazsa çevremde bozulacağım galiba. Yani yapayalnız olduğun. Hayır yani. Yüzüne tokat gibi inecek değil mi? Bu bir şeyi gösterecek gibi geliyor bana da ondan. Pardon, neyi gösterecek Oktay? Yani demek ki işte kimse, yani özel alanıma giren kimse yok başka. Vallahi şu açıklamandan sonra Fahir kaba kulak olursa ben hakikaten bir rahatsız olacağım. Mesela sen Fahir kaba kulak geçirdin mi? Bilmiyorum ben, yok geçirmedim ya. Geçirmedin mi? Geçirmedim. Benim bence mesela doğru özel alanını Oktay'ın. Niye gireceğim özel alanına? Onun özel alanında Jack Bauer var. Jack Bauer yarın öbür gün böyle çıkmış 4. sezonda. Sen de ayakkabıları giyer gidersin. 7 senedir siz oradasınız mesela, tamam. O stüdyodasınız, ben buradayım ya. Şimdi bugün battı mesela burada bana böyle durmak. Karantinada beni karantinaya mı aldınız acaba diye. Bir de 24'ün 3. sezonunda. Abi sen o mikrofonlara falan konuşuyorsun. Karanti vardı. Oteli karantinaya alıyorlar falan. Onun bütün haber spikerleri kaba kulak olacak. Hadi ya. Vallahi anılı bak, yarın öbür gün gör. Mikrofondan kaba kulak geçtiği nerede görülmüş ya? Oktay, bir şey sorabilir miyim? Dün akşam aklıma takıldı bu da. Sor abicim. Mesela bir uçurumdasın sen. Evet. Son anda böyle bir kayma olmuş, bir taş devrilmiş. İki kişi düşmüş, ikisini birden tutmuşsun. Bir elinde Hazım Körmükçü var, öbür elinde Berke Hürcan var. Hazım Körmükçü ile Berke Hürcan mı? Ondan sonra ikisini birden tutuyorsun ama belli ki yani ikisini birden tutmaya devam edersen sen de onlarla beraber yuvarlanacaksın. Birini bırakman gerekiyor. Birini bırakmak zorundasın. Tamam. Hangisini bırakırsın? Ya çok şey bir cevap olacak ama. Sert olacak ama yok. Hazım Körmükçü. Tam tahmin ettiğim gibi. Çünkü neden? Ben dün Hazım Körmükçü böyle bir sahnede sonlara doğru ayrıldı da böyle eleme şeyinde sonlara kalmıştı. Hı. Giderken böyle bir kaş göz işaret yaptı seyirciler, gene yırttık falan derken. Bu kaş göz işaretini bir yerden tanıyorum dedim önce. Ve siz Hazım Körmükçü ile aynı kategoridensiniz. O yüzden sen sevmiyorsun. Hayır abi, ben Hazım Körmükçü'ye... Tamamen aynısınız. Hiç şey, Hazım Körmükçü'yü bırakayım böylece dünyada tek kalırım diye. Ne alakası var abi? Hazım Körmükçü'ye olan şeyin nedeni ki... Dinleyicilerimiz de bilsin. Hazım Körmükçü'nün karısından dolayı ben bırakırım. Çünkü bırakmazsam teşekkür ziyaretleri falan olacak. Bir dostluk olacak. Yok abi, karısı neydi? Aynısınız. Hilal Özdemir. Hilal Özdemir'le ben şey yapmak istemiyorum yani. Muhatap olmak. Aile dostu olmak. Hazım Körmükçü gelsin Karadeniz'de şey taklidi yapsın. O başımın üstünde yeri var. Yapsın yani. Siz çok aynısınız oğlum. Ağzım kör bütçüyle hakikaten aynısınız yani. Abicim benim çıkmış yani. Johnny Depp çıkmış işte. İnternet eşleşmelerden mi? Ben bilmiyorum. Bir sevgili dinleyicilerimizden biri göndermiş. Abi ne Johnny Depp'i? 50 tane fotoğraf mı vardı? Ne bileyim en baştaki Johnny Depp'ti abi, ben onu hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun birini? Benimkileri mi? Seninki nerede? Vallahi içinde Jude Law da vardı. Ondan sonrasının... Benimkinde hiç doğru düzgün bir adam yok. Benim fotoğrafta çünkü ağzımın yarısını el kapatıyor. İşte seninkinde kim vardı hakikaten? Bir tek gözden üstü eşleştirilebiliyor. O yüzden de yine gözden üstüm kime benziyorsa onunla eşleşmişim. Erdal. Erdal. Vallahi hayırlısı olsun, ne diyeyim. O zaman ben bir şey yapayım, teneffüs yapayım. Tamam. Teneffüsten sonra da 23 Nisan gazetelerine bakmaya başlayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo tülesiniz modern sabahlarda, günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Buyuralım Oktay Bey, verelim mi? Verelim Fahir Bey, konuştuğumuz gibi. Buyurun. Hemen veriyoruz o zaman. Size çok önemli bir soru. Kansız, neştersiz ameliyat neyle? Neyle? Şeyle, neyle olabilir? Otel kartıyla. Çünkü en son ikinci sezonda Nina Myers otel kartıyla ameliyat mı yapıyor? Uçuruyor. Uçuruyor. Hocam size dönüyorum. Neyle olabilir? Temenni ve teselliyle. Çok güzel. Son cevaplarınız Oktay Bey. Neyle olabilir? Neyle olabilir? Bisturi'nin paketi olabilir mi? O da çünkü bisturi kadar sert bir şey. Bravo. Son. Yaklaştınız. Temenni, teselli. Kansız ameliyat neyle yapılabilir? Balık mı? Urfa'da. Maalesef, maalesef. Mıknatıs da olacaktı. Ya Arap ya mıknatıs zaten, nasıl bilemedik. Amerika'daki Texas Üniversitesi'ndeki bilim insanları mıknatıslar yardımıyla kansız ve neştersiz ameliyat gerçekleştirmeyi başardılar. Yani şimdi şeyi anlarım da, çivi yutan çocuktan mıknatısla çivi çıkarmıyor. Ne yaptın abi, aşağıdan yürüteceğim mi göbek deliğine koyayım? Öyle yürüte yürüte falan. Ama başka nasıl yani, şimdi benim mesela kafada anlatayım, biliyorsunuz tenis topu büyüklüğünde tümör vardı. Vardı. Bunu hangi mıknatıs neyle çekiyor ve burundan mı çıkıyor? Ben sana anlatayım abicim. Özel geliştirilen ameliyat aletleri ve kamera ve manyetik yardımıyla vücuda göbek deliğinden veya boğazdan mıknatıs sokuluyor. Göbek deliğinden mi? Aha. Kan akmıyor mu oradan sokarken? Yok abicim, ona uygun artık. Mesela ne kadar diyelim, göbek deliğinden olursa. Pardon, göbek deliğimizden bir şey sokabiliyor olduğumuzu ben bilmiyorum. Yani oradan bir şeyler çıkabiliyor da. Pamukçuk mesela. Hala USB 1 var şeyde yani. Çok güzel şey var. USB 2'li arkadaşlar varsa. Abi şimdi adamına göre değişiyor. Benim bildiğim mesela Oktay'ın göbek deliği biraz iriceme. Lan bu kadar var. Nereden biliyorsun Fahir ya? Abi... Ne biliyorsan niye hala kabak kulak olmadın? Ya öyle değil abi. Bu adam mesela bazen oturuyor, açıyor böyle parmaklarını. Nereden? Diyor. Nerede parmakların açıyorsun? Büyük değil mi abi? Ne alakası var? Açıyor diyor, manyak konuşuyor ya. Oraya parmağını sokuyor musun, sokmuyor musun? Abicim biz bizeyiz zaten, söyle. Sokuyorsun, ben gördüm. Nerede gördün Fahir ya? Mutfakta abicim. Ne yalancı abi. Gazete okurken ya, bir tarafta elin gidiyor o göbek deliğine giriyor. Mesela şey, benimki biraz daha küçükçe mi? Daha nezih böyle. Mesela ona ben öyle şey yapamıyorum. Mesela benim parmağım girmiyor Fahir göbek deliğine. Oradan anlayabilirsin. Oradan ne? Ama bu dediğim 18 gün önceden, daha öncesi. Kuluçka, aha, döneminden önce kaba kulakta. Tamam abicim, o zaman sorun yok. İşte ona göre, göbek deliğinin büyüklüğüne göre mıknatıs sokuyorlar. Veya boğazından iteliyorlar içeriye. Boğazından belki. İteleme ve öteleme teknikleri mi kullanıyor? İteleme tekniğiyle mıknatısı alıyorsun abi. Ondan sonra istediğin yere yerleştiriyorsun. Tamam onu. Yerleştirdim. Hadi buraya kadar da her şey normal. Önce kamera vasıtasıyla ameliyat yeri tam olarak tespit ediliyor. Sonra da ameliyat gerçekleştiriliyor. Nasıl? Bu kadar yazmışlar abi. Mıknatıs da kaşık mı yapmışlar? Orada kazıyor mu? Ne yapıyor yani? Abi sen mıknatıs... Bak ben sana bir hikaye anlatacağım şimdi. Çok uzun seneler öncesinde yer İzmir. Makbule Hanım'ın hikayesi. Makbule Hanım'ın hikayesi. Bir ada düşün. Adanın ortasında bir havuz var. Evet. Bu havuzda da bir gemi yapılıyor. Bu gemiyi denize nasıl taşırsınız? Diye bir soru sormuşlar. Araplar. Olmaz Arap. O Arap çoğul düşün abi. Araplar. Araplarla mı Fahir? Maalesef değil abi. Biraz daha teknolojik düşünün. Biraz daha teknolojik. Arap robotlar. Makbule Hanım'ın verdiği bir cevap var. Tarihe geçmiştir. Aa doğru. Mıknatısla. Mıknatısla. Mıknatısla. İşte bu gerçekten insanoğlunun ulaşabileceği son nokta. Yani mesela cep telefonu diyoruz, kameralar diyoruz, plazma diyor. Bunların hepsi hikaye. Bunların temeline indiğin zaman, aha ben sana söyleyeyim ne çıkar? Mıknatıs. Ya buzdolabı kapılarından düşün ya. Doğru ya, mıknatıs olmasa buzdolabı kapıları kapanmayacak. Efendim. Yani eskiden mesela hatırlarsanız o buzdolabı tamircileri şeyler vardı böyle. İspanyol etli. Kollu buzdolabı kapakları vardı. Hmm. Kilitliyordu falan. Ama bugün mıknatıs teknolojisi sayesinde dolap kendiliğinden kapanıyor. Ya. Artık ben daha bunun üstüne söylenecek bir şey bulamıyorum. Ben ameliyat yapmalarını bırak. Yarın öbür gün robotlardan bile tehlikeli. Akıllı olsa mıknatıslar dünyayı var ya fırfır döndürürler. Bir de şeyi yapacaklarmış. Geçen gün ben bir teknoloji dergisinde okudum. Mesela bazen bir resimler falan oluyor elimizde. Hı-hı. Telefon numaraları falan. Hı-hı. Onları tükürükleyerek veya bantla buzdolabının kapağına yapıştırıyoruz ya. Hı-hı. Şimdi onun mıknatıslılarını yapmaya başlayacaklar. Hadi canım. Arkası mıknatıs. Mesela böyle kebapçının telefonu. Tak diye oraya koyuyorsun, orada kalıyor. Veya su. Eve su geliyor ya. Evet abi. Onun numarasını böyle bir tane şey yapmışlar. Damacana resmi. Arkası mıknatıslı, üstünde telefon. Onu buzdolabına koyabilecek misin? Oha yani? Artık benim ya akırdan ya şu anda. Ben şeyi gördüm, Almanya'dan getirmiş. Bizim kapıcı. Almanya'dan getirmiş. Bir böyle şey. Bizim kullandığımız kalem kutuları var ya. Evet abi. O fermuarlı. Evet. Mıknatıslı abi. Kapağı var. Kapatıyorsun. Mesela ters çevrildiği zaman da açılmıyor. Çünkü ucu, böyle tam ortasında birbirine temas eden yerde iki mıknatıs. Oha ya. Ve üzerinde şekiller var bu kalem kutusunun. Hadi ya. Hı? Bir de şey varmış. Onu da ben görmedim de. Hani mesela iğneler oluyor ya. Hı. Dikiş kutularında falan. Evet abi, benim geçen gün nasıl battı ya. Uyardım, ya onları toplayamıyorsun diye. Bir de hakikaten. Çok zor ya. Kutularından falan değil de şimdi böyle nasıl diyeyim. Tahta da değil de daha demir gibi bir şey düşünün. Evet abi. Onu yapmışlar. Evet. Ama mıknatıs gibi yapmışlar. Nasıl onu bilmiyorum da iğneler yapışıyor üstüne. Abi siz onu diyorsunuz. Ben geçen gün neyi gördüm? Japonya'da bir teknoloji fuarında bir adam elinde böyle şey kapsül gibi iki tane mıknatıs gibi bir şeymiş herhalde. Neyse. Abi bunları havaya atıyor. Zım zım zım zım zım zım zım. Zım zım zım zım zım zım zım zım. Abi inanılmaz bir şey ya. Böyle var ya. Nasıl ya? İki tane yani nasıl şekli nasıl abi bunları? Hap düşün. Büyük hap ama, tamam mı? Büyük yani kapsül gibi. Evet. YouTube'da da var abi. Ben gördüm onu. YouTube'da. Adam mesela bunu ikisini havaya atıyor. Evet. Ama ikisi ayrı ayrı. Ve havada bunlar birleşirken zım zım zım zım zım zım zım. Böyle havada yapışıp tekrar adamın eline düşüyorlar. İşte iletişim teknolojisi, cep telefonu diyorduk. Bak neler geldi. Vay be, zıvzıv ha. Zıvzıvlar da. Mesela çok uzakta birine ulaşmak için çok yukarı alacaksın. Tabii abi. Niye yapmışlar bunu hakikaten? Bir haberleşme yöntemi mi? Tabii abi, ne diyorsun sen? 500 kişi seyrediyordu ya. Salon hınca hınç doluydu yani. Adam başı var ya 10 yen kesseler 5000 yen. Efendim. Ve bunun ne vergisi var ne algısı var abi. Hayır, toplantılarını yayına yansıtma lütfen. Adam başı kesseler falan diye böyle ifadeler. Teşekkür ediyoruz. Japonya'dan son gelişmeleri aktardığınız için bize. O zaman madem yine doktorların tavsiyelerinden gidelim. Doktorlar. Şöyle demiş doktorlar yani, madem öyle işte böyle demiş. Finlandiya. Finlandiya'daki doktorlar kahvesinden bir haber mi? Valla Finlandiya'da doktorlar kahvesi var mıdır bilmiyorum ama oradan gelmiş haber. Demiş ki güneş gören evet cevaplarınızı alıyorum. Güneş hop. Giren eve. Güneş gören, giren bol bol seyahat edecek. Giren bu leylek gerek. Güneş giren. Evet, iki kelime tamamlayacak. Yerden şey çıkar. Ölü çıkar. Hayır. Güneş giren ne oluyor? Güneş giren ne oluyor? Transparan. Transparan oluyor. Hayır. Fahir. Güneş girdi mi var ya çok kötü olur. O değil Fahir. Güneş giren bir gider bir daha çıkmaz. Güneş giren ne olabilir? Ne ortam oluyor? Kibar oluyor. Kibar oluyor demiş doktorlar. Güneş giren kibar oluyor cümlesindeki eksikleri söyleyiniz. Ben size söyleyeyim. Oktay Demirci'nin gözü eksik. Çünkü güneş gören olacakmış. Güneş gören kibar oluyormuş. Özür dilerim sizi de oyaladığım için. Kışın az güneş alan hamile eline hamilelerin çocukları hırçın, çok güneş olanların alanların çocukları ise düşünceli ve kibar oluyormuş. Hocam kaba kulak, kulakla değil de gözle bir alakası olabilir mi ya? Adamın gözleri kulak şiştikçe gözler daralır. Anladım. Bilimsel olarak böyle bir şey var. Açıklanmış. Yalnız doğru, bak bizim ev biliyorsun çok güneş alan bir ev. Çocuğun kibarlığı ortada. Nasıl anlıyorsunuz abi çocuğun kibarlığını? Çok özür dilerim, 9 aylık Ali'nden bahsediyoruz yani değil mi? Başka 5-6 yaşında çocuğunuz yoktur herhalde. Şu aralar şey var. Ver emziği diye bir benim ters bir yaklaşım var çocuğa. Vermiyor. Tam memeyle oynarken ben diye şey yaparken ver emziği diyorum, ağzından çıkarıp veriyor. Ben oynayayım diye. Ha, onu bak, şey yapıyor yani peki? Kibarlığa bak. Şöyle koltuk altında falan bir temizleyip öyle mi uzatıyor, yoksa öyle tükmüklü tükmüklü mü uzatıyor? Pıt tükmüklü veriyor. Pıt pıt yapıyormuş. O kadar da kibar değil. Daha henüz. Ancak bu kibarlık var yani. Ama onun ama yani tam eğitim zamanı. Şey yok, başka çocuk olsa huysuz falan olsa daha emiyoruz ya. Emiyoruz, sen ne istiyorsun, sen git sigara iç falan diye konuşur. Aa. Ama yok, kibar bir şekilde en keyifli anında ağzından çıkarıp veriyor. Ben de tanık oldum geçen gittiğimizde. Aman efendim bu ne güzel bebekmiş falan diye konuşuyordum. Hı. Aynen bana şunu söyledi. Rica ederim efendim, o sizin güzel görüşünüz dedi. Hadi ya. Ben gelince niye asil çocuk, abi? Asil çocuk. Konuşmada ilk bunu öğrendi. Ne baba diyor ne başka bir şey. Teşekkür ederim diyor. O sizin rica diyor güzel görüşünüz diyor. Bravo. Zaten uzmanlar şöyle demiş. Diyor bir de. Ekimle Ocak ayları arasında doğan çocuklar dopamin seviyesi daha az olduğu için düşünceli ha. ve kibar oluyorlarmış. Pardon canım. Ekim-Ocak ayları arasında. Ekim biz Ocak çocuğa ayı. Zaten Ekim'den önce doğmuştu ama dopamini basmıştık bir de. Sırf dopamin bunda kelimesini kullanmak için lütfen alet etmeyiniz Ali'ni. Kaşık kaşık dopamin verdik. Dopamin seviyesi daha az oluyormuş abi, o yüzden kibar. Bizim yüksek işte. Ona rağmen kibar. Düşün artık. Bir de seviyeyi düşünse iyice kırılacak herhalde çocuk kibarlık. Fahir, yani sen bu sınırların içerisinde misin? Ben bu sınır tam hayvanlıkla nezaket arasındaki o ince uçurum var ya. Ben orada dans ediyorum böyle böyle. İnce uçurum derken? Yani ince derken o ince çizgini o kadar da bir derin. Anladım. O derece. Şubat ve Nisan'da doğan çocukların dopamin seviyesi fazla olduğu için hassas, inatçı ve huysuz yaşlılıklarında da iğrenç oluyorlarmış. Öyle demişler. İlkbaharda doğum yapan kadınlar güneşten uzak kaldıkları için yok okuyamayacağım ya arkadan. Kendime olan güvenimi kaybettim. Ne bileyim abi, çocuk. Ya bir de ilkbaharda doğum yapan kadının zaten hamileliği 9 ay sürüyor. Yani ne zaman şeyden uzak kalıyor ki güneşten. Bir koca yaz görüyor yani. Lazım ya. Bir dakika ama şöyle düşün. He, sonbahar. Kış güneşten uzak kalıyor. Bak. Sonbahar, kış, ilkbahar. Ha. Fahir gerçekten ayaklı bir mevsimler tablosu gibisin. Bak. Bakayım. Burada çağlar. Yontma taş, cilalı taş. Bir daha saysana Fahir. Abi ilkbahar. Sonbahar, kış, ilkbahar. Aa, yani. Abi yaz demiyor adam. Dördüncü söyleyişim. Dört kere yaz demedi. Hayır, yaz başında doğan çocuklarda olur yani. Yaz başında doğan çocuklarda sorun yaşıyor. Çünkü sonbahar. Niye ilkbaharda görüyor o zaman güneşi? Abi ilkbaharda gördüğünde daha Nisan'ın kaçına geldi? Kaç gündür hava kapalı zaten ya. Bugün 23 Nisan, kesin yağmur yağması lazım zaten. Hayır, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Koca karı inanışlarınızla programa çok güzel renk kattınız. Teşekkür ediyoruz. Biz bir başka haberi geçiyoruz izin verirseniz. Buyurun. İzin sizin. Çok kritik günlerdeyiz biliyorsunuz. Evet. Vay be Oktay, İçinde çok bulunduğumuz kritik günlerde bazı haberleri de yer vermek lazım. Hazırlanmak lazım. Değil mi? Neye hazırlamalıyız kendimizi? Her şeye. Yeni bir televizyon programı başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Saklı Kısmet. Adında bir program. Seray Sever sunacak. Gözün aydın Fahir. Oh be, nihayet doyacağız Seray Sever'e. Saklanmış kısmetleri mi ortaya çıkaracak? Saklanmış kısmetleri ortaya çıkarıyormuş. Bir karakolda, karakol dekorunda daha doğrusu çekilecek program. 5 yarışmacı. Kısmetle karakolun ne alakası var ya? Şimdi bak, biraz sonra her şey oturacak. Tamam. Yani hazırlanalım buna diye. Ha. Yani şaşırmayalım görünce. Bir karakol dekorunda çekilecek yarışmada 5 yarışmacı var. Sorgu odasına alınacak bu 5 kişi. Ha. Onları tek taraflı aynadan gören karşı cinsten bir yarışmacı da önce çeşitli sorular sorarak aralarında eleme yapacakmış bu 5 kişiden. Artık kaç kişiyi seçiyor bilmiyorum. Sonra sadece iç çamaşırları kalacak şekilde soyunmalarını isteyecekmiş yarışmaların. Esprisi nerede? Ve aralarında da seçim yapacak. Donuna göre mi seçecek adamı? Donuna kadar soyulacakmış, evet. Ha, onu yani donuna bakıp seçecek o zaman. Yarışmacılar mesela bazen bilmeden öyle giderler falan. Şimdi kimin don giyip kimin don giymediği belli değil. Orada da şey yapmamak için yarışma formatı gereği çıkarmak zorunda. O zaman saklı kısmet işte. Bir abi. De herkes. Kısmet. Hadi bakalım. Saklı kısmet ben. Aynanın arkasından kısmet olarak görülecek. Burada kısmet aynanın hangi tarafındaki? Soyunan taraftakiler mi kısmet? Kadın çünkü bir saklanmış bir kısmeti ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bana güzel. Da bu kısmetmiş diye. Güzel. Saklı kısmet olsaydı bu soru ben anlamsız olacaktı ama. Evet. Şimdi çok anlamlı. Onu tam bilemiyoruz. Yoruma açık. Birinci seçtiği adayla bu seçicide o akşam lüks bir mekanda eğleneceklermiş. Hı-hı. Akşam ama. Ben keşke karakolda pide söyleselerdi orada. O öyle bir şey vakit geçirse. Soru faslıyla bu zaman kaybetmeyin. Hemen soyunsalardı donlarını bir gösterseler. Yani şimdi bir noktadan sonra adamın bir saat sorgulaması yapılmış. Tamam, bazı sorulara güzel cevaplar vermiş. Ben sevdiğimi işte güllerle donatırım falan filan diye böyle uyduruk uyduruk cevaplar. Sonra bir soyunuyor, donda hiç hayır yok. Yani en baştan donunu görsün, donunu beğendiklerine göre de sorularını yönlendirsin. Zaten doğru, adam gibi mantıklı. Adam donundan belli olur derler. Bir de şimdi karakolda donun ne alakası var? Hangi karakolda insanlar sorguda abi, donlarına kadar soyuluyorlar ya? Yani hadi uyuşturucu araması falan gibi bir şey olsa tabii anlayacaksın da. Bir de karakol niye bana birisi açıyor? Tek taraflı ayna. Tek taraflı ayna abi. Nerede olur? Nerede olur? Nerede olur? Abi öyle deme. Bazı CTU'da var. Karakollarda var ülkemizde CTU. Tek taraflı ayna. Mesela bazı binalarda mesela böyle bakıyorsun dışı aynalı. İçeriden mesela görüyorlar. O tip bir şey diye düşünmüştüm ben. Olmadı mı? Öyle bir şey. Olur olur. Bence olur. Hayırlı uğurlu olsun. Yalnız hiç heveslenmesin erkekler. İlk bölümde erkekler yarışacakmış. Öyle demiş hiç heveslenmesin diye programın yapımcısı. İkinci etapta. Yani ha, ikinci... Bir de biz izleyici olarak bir takım donlu erkekler mi göreceğiz televizyonda? Maalesef. Peki jüri nasıl nerede ya bu yarışmada? Jürisiz yarışma mı olur abi? Okay, ben onu anlamadım yani jüri olmadıktan sonra. Ne işte zaman başlıyor Oktay'cığım? Çarşamba pazar günleri yayınlanacakmış. Bilemiyorum. Hayır. Ne zaman başlanacak? Duruma göre bazı haftalar çarşamba, bazı haftalar iki program birden. Aa, Sine 5'te başlıyormuş. Aman ne güzel. Süper, mükemmel. Mükemmel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Verelim mi bir haber daha yoksa? Abo. İşte Oktay okuduğumuzu anladık. Yöresel haberlerle devam ediyoruz. Hayır. Bir cümle daha susuyorum. Bazı bölümlerinde ünlülerin de boy göstereceği yarışmaya özellikle 50 yaş üstü erkeklerden yoğun başvuru gelmiş. Biz donumuzda televizyonda görünmek istiyoruz yani. Evet abi, 50 yaş üzerinde erkekleri göreceğiz ilk bölümünde bu yarışmada. Demek ki belli bir zamandan sonra dona vuruyor. Hakikaten ya biz zaten nereye, donumuzu nereye vuracak? Donla dolaşmak istiyoruz. Bunun nasıl daha renkli bir dünyada gerçekleştirebiliriz diye düşünen 50 yaş üstü erkekler bu programa katın. Saklı kısmet bugüne kadar bulamadık. Donumuzu artık gerekirse donumuzu da çıkararak kısmetimizi bulmak istiyoruz demişler. Vallahi helal olsun. Çok süper şahane formatta bir program. Çok canlar yanacak. İzleyicilerin çok canı yanacak. Söyleyecek söz bırakmanız Fahir Bey. Buyurun hadi bir de siz verin ya. Ya verelim, süremiz de kısıtlı ama çok güzel. Cinsel gücünüzü arttırmak ister misiniz? Aman yeter. Hanımlar. Çünkü bu bugüne kadar biliyorsunuz hep erkekler için biliyorsunuz bir sürü efendim onu yiyin bunu yiyin istiri diyin diye bir şey çıkıyordu. Cinsel isteği arttırmak istiyorsanız kadınlar için bol bol kereviz yiyin. Mevsimi geçti kerevizin. İşte bak tam mevsimi geçiyor bu haberler çünkü ben şimdi kereviz isteyen şey olsa nereden bulacaksın? Hakikaten bir de içi geçmiş kerevizde hangi cinsel güç? Adamın içi şey adamın içi geçer artık diyorum. Önümüzdeki kışa. Önümüzdeki önümüze kışa. Bakacağız. Bu seneyi atlattık artık önümüzdeki şeye bakacağız. Seneye bakacağız. Önümüzdeki sene kerevize devam. Aynen devam hocam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.19 oldu saatimiz, 23 Nisan sabahında okullarda törenler herhalde başlayacak birazdan. Başladı, bitmek üzere desem Ege'cim. 9.30'da başlamıyor mu törenler tatil günlerinde? 9'da mı başlar? 8.30'da tören başlar hocam. Ben öyle hatırlamıyorum valla. 9'da falan başlar. 9'da başladı yani. Tamam hadi 9'da başlasın, törenler başladı diyelim. Bana 9.30 gibi geliyor. Az önce Kadriye ile konuştuk çünkü 9.30'da başlayacak törenler diye. Yani... Vakitli bir şey olsaydı biz de yayına çocuklar alsaydık. Valla aradım ben de hiçbir tane bulamadım çocukları. Neyse birkaç yıla kadar zaten Ali'ninle ben gelirim. Ha, vallahi ne güzel ya. Onu oturturum. Bak kızım zaten artık şey eskisi gibi CD tak CD çıkarlarla uğraşmaya gerek yok. Biz olacağız. Sen olmayacaksın mı abi? Siz de yerinize oturacak çocuk bulun. Ya ben bulurum abi. Hayır bulur ben iddia etmiyorum. Hayır, yani bir tane çocuk bulurum. Bir tane bulur musun? Yani, Semir'in bir şöyle güzel. Abi valla ben kendime kadar anca. O zaman sen de çocuklarla eşek gibi gelirsin burada güzel yayınını yaparsın. Ben yaparım tamam. Oktay abi. Zaten o çocukların başına da bir şey lazım yani. bir tane birisi kalması lazım. İşte şey yapılabilir ya, Bülent Arınç koca adam çıkardı ya meclise. He. Öyle büyük büyük birilerini bulalım işte. Ha, Oktay doğrusu kuzen muzen yok mu? Ben geleyim abi, niye o zaman? 20-25 yaşında bir askerliğini yapmış bir çocuk. En üst sınırımız 25 mi? Oktay olsun ya, o zaten genç gösteriyor. O zaman tamam. Üst sınır yok. Beni de şeyi de getirebilirsiniz mesela. Ertuğrul Akbay'ı da getirebilirsin. İçinde hala çocuk yaşatıyorum. Doğru abi. Ben geleyim abi, bıyıklardan şey yaparım ben. Kazanırım. Ha, seyrek doğru. Ya bıyıklar. Doğru. Genç görünüyor. Ama onları bırakman lazım. Tamam mı? Nasıl bırakmak? Birkaç günlük uzat. 3-4 gün böyle dokunmadan. Ben yine uzatayım demeyeyim de. O iddiada bulmayayım. Çünkü uzamayabilir. Doğru abi, senin niye uzamıyor ya? Ne bileyim abi, seyrek herhalde. Senin 30 Ağustos'ta başlaman lazım. Ne? 23 Nisan'a kadar bıyıkları uzatmaya. Öyle tamam. Yani anca şey olacak. Şimdi bu sabah biraz şeylerden bahsedelim. Neylerden bahsedelim? Uyanık dinleyicimiz varsa şu dakikalarda, tatil günü aslında bugün neredeyse. 23 Nisan müsamereleri. Bugüne kadar hiç okullarda törenlere çıktınız mı? Gösteri yaptınız mı? Ne gösteri yaptınız? Popüler oldunuz mu? Törenlerde ne yaptınız yani, onu mu? Müsamere deyince çünkü böyle bir sahne performansı geliyor. Sonu müsameresi de olur. Hani herkes tabii, bazı sınıflar çünkü şanslı sınıf oluyor. Bizim sınıf her zaman şanslı sınıflardan. Niye siz öyle ayrıcalıklıydınız? 23 abi? Nisan'da da görevli oluyorduk. 19 Mayıs'larda hep A şubesinde okumuş çünkü Ege. 1A, 2A, 3A, 4A. Valla ben çok doğru özenirdim. Hep bir şiir okumaya özenirdim. Bizim sınıfta da çok özür dilerim. Gürdal diye bir çocuk vardı. Nasıl sinir olurdum. Şerefsiz diyebilir misin? Ya damarları şişe şişe bağıra bağıra bir okurdu. Herkes böyle ayakta alkışlardı. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Bora Sezgin. Bora Bey. Selamlar. 23 Nisan kutlu olsun. Sizin de. Kaç ben yaşındasınız Bora Bey? 40. 40 yaşındasınız. Nasıl geçti çocukken 23 Nisan'dan? 23 Nisan'ın şöyle, ben bandodaydım. Oo, valla o demek lazım. Bandodaydım ama hiç çalmadım. Nasıl yani? Şöyle, 23 Nisan'da böyle bir klasik yağmur yağar ya. Evet. Benim bütün şeyim 23 Nisan törenlerim yağmura geldi. Ben o kıyafeti sürekli giydim, hiç çalamadım. Sonunda sünnetimde giydim, huzura erdim. Bando kıyafetiyle mi sünnet oldunuz siz? Ya, tabii canım ki keserken çıkardık da ama o kıyafetteydi. Vay be yani, yazık o kadar çalıştınız, o provasını yani yaptınız. Bir trompet çalamadan kestirdik diyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Bora Bey. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Bir de trompetin yanında bir de borazan diye bir şey vardı. İzmir yöresinde. Borazan boru mu onun adı? Borazan derdik biz karşıya. Borazan da olabilir. Ankara'da yok mu? Biz Ankara'da boru derdik. Boru mu diyor? Tabii mesela nerede benim borum diye. Çıktı. O ne, boru mu? Benim mesela 23 Nisan'da çıktı. Yaptığım şey küçük sınıfken şeydi bu, hani şey kaldırıyorsun ya. Ne kaldırıyorsun? A4. Kaldırıyorsun A4'ü. Abi 19 Mayıs'ta olur. 19 Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta karıştırma. Nasıl 19 Mayıs'ta? 19 niye? Mayıs'ta olur abi. Abi 19 Mayıs'ta biz de katıldık. Bize şey yapma. Bize ezme. 23 Nisan'da tribün boş mu oluyor? Ne tribünü abi 23 Nisan'da? Doğru söylüyor ya. 23 Nisan'da da o stadyumdaki törenlerde birileri bir şeyler kaldırıyor. A4'leri kaldırıyorsun mesela. Alsancak stadında sarılar yaptığımız gösteriyi mi? Orada güneş doğuyor. Mesela 19 Mayıs'ta ayrı olarak şey vardı. A7 kaldırıyorsun. Pıt çeviriyorsun. Ondan sonra A7'ler galiba mavi olanlardı. Yok. Bizim grubunki maviydi. Biz böyle sallıyorduk. O da Samsun'a çıkışı canlandıran tabloda denizi dalgalandırıyorsun. Hey yavrum be. Hey o çok havalıydı. Bir kere yattığın yerden yapıyordun. Millet orada aşağıda uğraşırken sen oturuyorsun, kartonla şey yapıyorsun falan. Doğru zamanda kaldırman yetiyor. Bir de orada onun çalışmaları bir ay falan sürüyordu neredeyse. Evet ya. Sabahtan gidiyorsun. Derslerden ders yok, şey falan. Yok. Hepiniz böyle şey gibi olmadınız mı? Acayip güneş altında. Gerçi 23 Nisan'a denk gelse o kadar değildir de 19 Mayıs törenlerinde biz zenci gibi dolaşıyorduk. Evet, öyle bir durum vardı gerçekten. Evet. Zaten mola verilirdi, hemen gidilirdi, gazoz içilirdi o pis stadyumlarda. Çok pisti stadyumlar ya. Ben o zaman galiba sporda soğudum. Tuvaletleri pis. O şeylerinde böyle bir tostlar satılırdı, onlar pis. Çocuklar sadece gazoz için falan diye öğretmen şey yapardı bize. Uyarılarda bulunurdu. 23 Nisan kutlamalarında ben şey yapmıştım ya. Ne? Maalesef 600 metre koşu yarışmasına katılmıştım. Ama çok utanıyorum. Niye koştunuz? Ya işte öyle kutlamalar vardı. Şeysi yok Oktay. Ben var öyle bir şey abi, bilmiyorum var. 23 Nisan'da yarışlar olduğunu. Var. O gün olmuyor da ondan önce mi oluyor sonra mı oluyor hatırlamıyorum. O kapsamda böyle ilkokullar arası koşu yarışmaları. 600 metre koşturulur mu çocuğa ya? Tabii tıkanır insan. Ne oldu abi? Koşamadın. Yürüyerek tamamladın değil mi? Tamamlamadım ya. Ya ben bir baktım. Dediler ki bunu bir kere dolaşacaksın. Ondan sonra da şunun yarısına kadar geleceksin. 400 metre orası ya. Evet. Ondan sonra başladım. Dedim ben şey ya. Tamam bu kolay. O esmer çocuk vardı bir tane. Aha. Büyük ihtimalle 2 yıllıktı o. Büyüktü, uzun boyluydu falan. Ona ben yetişeceğim diye biraz hızlı koştum. Depa. En başta. Hızlı koşunca da tamamlayamadım yer. Kim kazandı? O çocuk mu kazandı? Vallahi bilmiyorum ki. Benim başım dönüyordu. Yığıldım çünkü kenara. Ben hadi de öyle bir kere. Çok acıydı ya. Çok utanmıştım ben. İzmir fuarında bir çocuk koşusu gibi bir şey vardı. Çocuk koşusu diye öyle bir şey yapmışlar. Ben katılmadım da orada bulunuyordum. Bir tane çocuk koşuyordu en önde. Ay biçim. Çocuk perişan ne diyordu? Nefes nefese kalmış. Ter içinde. Anam için. Anam için. Yanlış anlamış olabilir misin? Ne bileyim öyle bir şey. Adam için diyor koşar mı ya? Hakikaten başka bir şeyi kalmamış. Motivasyonu kalmış çocuğun. Ölecek neredeyse. Anneler babalar vardı. Ya durdurun çocuğu ölecek ölecek diye şey yapıyorlar. Müdahale ediyorlar. Abi o şey diyor olabilir mi? Sen yanlış anlamış olabilir misin? Anne niçin? Anne niçin diye bağırır. Çünkü annesi çocuğu zorla yazdırmış. Anan için, anan için derken anam için, anam için diye o yıllar içerisinde böyle bir, birkaç yıl sürmüş olabilir o koşu. Telefonumuz 210-30-30. Müsamerelere, törenlere katılan dinleyicilerimiz anılarını anlatsınlar bize. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Deniz. Deniz Hanım, 23 Nisan kutlu olsun. Kutlu olsun. Sevinin küçükler. Övünün büyükler. Tabii. Bravo. Büyük müsünüz beyler. Siz küçük müsünüz Deniz Hanım? 20. Ortalar. 20. Tam orta. Size aslında 19 Mayıs'ta konuşalım. Tabii size. Artık orta yaş. Küçüksünüz canım. Peki efendim, katıldınız mı 23 Nisan törenlerine? Ay ben mecburdum sürekli katılmaya. Niye, uzun boylu muydunuz? Yok ya, ben böyle benim artık son demleriydi. Benim küçüklüğüm işte bu. İlk öğretim 8 sene değildi, o zaman 5 seneydi. Vay vay vay vay vay. O kadar eskisiniz. Yani ya. Böyle herkes arıl arıl dershaneye gidiyordu filan ilkokul yıllarında. Ben de takmışım kafaya, konservatuara gideceğim, işte bir kente gideceğim falan. Sesiniz mi güzeldi? Neydi yeteneğiniz, neydi? Piyano çalıyordum. Piyano o zaman. Çalıyoruz. Ha, neyse güzel. Taktım kafaya, hiçbir dershaneye filan da gitmiyorum. Bunu duydu tabii müzik öğretmenim benim. O oldu. Böyle habire bütün 23 Nisan, 19 Mayıs işte çıkacaksın koronun önünde solo bilmem ne. Hadi canım, o kadar evet. Çalıyor muyuz koroya eşlik edecek kadar? Ya o kadar zaten küçücük çocuk, ne çalacağım? O kadar iyi değildi. Ne çalıyordun mesela Deniz? Böyle 23 Nisan kutlu olsun mesela. Orgla mı çalıyordun? Piyanoyla mı? He? Orgla tabii. Yoktu ki okulumuzda piyano falan. Vay be, çok havalıymış. Tabii çok havalıydı ama böyle her 23 Nisan ayrı bir stres kaynağı olduğunu hatırlıyorum. O dönem için büyük olay tabii. Böyle sahne falan. Sonra ne oldu şimdi, Bilkent'te misiniz? Evet. Hala 23 Nisan'larda çıkarıyorlar mı Bilkent'te sizi? Vallahi artık böyle küçük orkestrada eşlik falan yapıyoruz bazen. Ama bu 23 Nisan'da daha havalı bir aktivitem oldu. Neydi? Erken müzik eğitimi diye bir organizasyon var. Orada küçücük öğrencilerim vardı. Böyle bu erken müzik eğitimi bazen afişlerini görüyoruz şey mi? Yani cam kıracağını davul çal falan diye afişleri var. O ayrı bir kampanya mı? Sanıyorum. Hani çocuklar şiddetten uzaklaşsınlar da müzik yapsınlar gibi bir kampanya. O ayrı bir şey galiba. Sizinki erken müzik eğitimi. Ne yapıyorsunuz küçük çocuklara? Böyle işte. Şarkı mı öğretiyorsunuz, enstrüman çalmayı mı öğretiyorsunuz? Ben enstrüman çalmayı öğretiyorum. Öğreniyorlar mı bari? Zor ama... Hayır, öğrenmiyorlar. Delirtiyorlar mı seni peki? Çakıyor musun bazen kafalarını? Kızım do dedik sana falan diye küçücük küçücük parmaklarını böyle sıkıyor musun? Yok, kıyamıyorum ya minik. Ah işte bu. Tabii. Sanatçı duyarlılığı. Sanatçı duyarlılığı. Ama bu sefer de şimdi onlara aynı kabus başlamış oldu. Onların konseri vardı dün mesela. Eski, pas eski amam gidiyor öyle. Sen peki ne yapacaksın mezun olduktan sonra? Ben zaten piyano çalıyordum da hani sınava öyle piyanoyla girdim büyük bir temelim olmadan. Sonra baktılar elime koluma, seni keman bölümüne alalım dediler. Ben de sonuçta kabul ettim. Öyle herhalde ileride de orkestraya falan girerim öyle. Öyle aynı tas aynı hamam devam. Peki tamam. Çok teşekkürler Deniz, görüşmek hadi üzere. Hoşçakalın. Hadi şu reklamları bir dinleyelim. kendimize gelelim, ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.47 saatimiz, vaktimiz azaldı. 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda okul gösterilerine, temsillere, müsamerelere çıkan arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz varsa bize anılarını anlatsınlar. Şunları şunları yaptım, okulum en popüleriydim diye hikayeleri de hepimizle paylaşsınlar. Çünkü neden biz öyle popüler olamadık o tür gösterilere? Ben oldum işte, ben söylüyorum. Ben kartonları da kaldırdım. Ya kartonları biz de kaldırdık. O bütün şeydi. Hiç A4 diyorum, A7 diyorsun. Diyorum, bakıyorsun her yüzüme. Niye A4 A7 diye bakmıyorum canım. Ben 23 Nisan değil de 19 Mayıs'ta öyleydi. Görevimiz vardı da hiçbir çıkıp bir yerde bir şiir okumuşluğum var mı? Bir temsile katılmışlığım Türk'üm var mı? Türk'üm doğruyu mu okumuşluğum var? Gerçi ben galiba bir tanesine şey yaptım da onda da rezil olmuştum ya. Niye, ne olmuştu? Ya şimdi bir temsil yapmamız gerekiyordu. Orada temsilde de bu galiba 19 Mayıs'larda mıydı? He. 23 Nisan oldu. Biz yaralı şeyleri temsil ediyorduk. Ceylanlı. Bir şiir okunuyor. Onu da biz temsil olarak canlandırıyoruz. He. Ondan sonra böyle işte biz de yöresel kıyafetler giymişiz. Benim ayaklarımda da şey var. Onu bir arkadaşımdan almıştım, folklorcu. Böyle çarık gibi de onun şeye kadar olan, dize kadar olanını düşün. Oo, süpermiş. Çok güzel, çok havalıyım. Herkes, kimse de yok. Tam böyle süper Yağız Baba Yiğit'tir delikanlıyı oynuyorum. Ama yaralı. Ha, yaralıyım ve en sonda da böyle göğsümüzden bayrak çıkarıp açacağız. Zaten bir fiyaskoyla başladım çünkü yanımdaki arkadaşımı, onlar ayakta duran başka temsil, yani görevi başka olan şeyler. Gürdal mıydı? Bilmiyorum, Gürdal değildi. O benim o çarığın bağcığı açılmış. Ona bastı. İpine basmış. Ben böyle yaralı gitmeye çalışıyorum bir anda aksayarak. Ayağım gelmiyor böyle. Çekiyorum gelmiyor. Çekiyorum be. Millet bir gülmeye başladı falan. Orada bir asabım bozuldu. Sonra neyse kurtardım böyle bir ayağımı. Tamam geldim. En son hareket, herkes böyle işte şiir sonu bitiyor. Göğüsten bayraklar çıkıyor ve böyle kaldırılıyor yukarı. Bana bayrak vermemişler. Hadi ya. Böyle elime attım. Yok. Bayrak yok. Çıkarken bakmadın sen mı abi çizmeye sen? Ağırlık verdin ben çünkü misin? Çizmeye ağırlık verdiğim için. Ayakkabı bak o dönemde belliymiş benim. Ne olacak? Sonra bayrakları kaldırdım. Bir baktım ben böyle sap gibi kaldım. Millet bu sefer iyice bir dalga konusu olacağım diye. Ben de hemen orada yanımdaki çocuğun böyle bir kolunu indirdim aşağı. Vurdum böyle eline. Evet. O bir döndü, hemen bayrağın bir ucunu kaptım böyle. Abi bence en popüler adam olmuşsun sen. Kaldırdım böyle. En çok bakılan adam kesin sensin yani. Çünkü ben o yarışı tamamlayamayınca en çok bakılan kişi bendim. En popüler olan adamsın. Ama yani. Ondan sonra nedense hep beni pek şeyler almadılar böyle. Bu tür faaliyetlerde falan hep böyle. Ha tamam tamam biz bakacağız falan diye. Ben bir 23 Nisan'da da yarı folklor yarı modern danstan oluşan bir şey yapmıştım. Aa. Modern dans mı dedin Ege? Ya çünkü folklorla çok alakası yoktu. Sen yapamadığın için mi böyle kılıf? Canım, ben yüzlerce kişiyle aynı anda yaptım. Bir de benim boy uzun olduğundan önlerdeydim. Allah Allah. Anlat bakalım. Böyle kaldırıyorduk mendilleri, indiriyorduk falan. Atabarı vardı. Onun yanında Mozart'ın bir senfonik bir eseri daha vardı. Ona göre de hareket yapıyorduk. Yani şimdi folklor desem folklor değil. Bale desem bale değil. Öyle çeşitli Doğu hareketler. Doğu batı sentezi diyebilir misin? Arkada yani? Sağa dönüyordun, sola dönüyordun, kızın çevresinden dönüyordun falan. Vay be, o zamandan bu numaralara sahipti yani. Yani iyiydim. Sonra ne oldu? Gerisi gelmedi. Ondan sonra işte ben konservatuvar falan filan. Teklifler falan bekledim. Aha. Ama sonra işte belirli günler ve haftaların sonuna gelmiştik. 19 Mayıs'ta da daha liselilere şey yapıldı. Ağırlık verildi. Ben daha uygun bir format bekledim. O uygun formatı. 30 Ağustos'ta da okullar tatilde. Ondan sonra zaten 29 Ekim gelene kadar benim popülaritem yavaş yavaş şey olmuştu. Ama o esnada Oktay baklayı ağzından çıkardı. Ya Fahir deminden beri söylüyor ya. Hiç okumamışsınız şiir bilmem ne diye. 2 saattir onu düşünüyorum. Benim bir tane var ama biraz yaşım geçtiği dönemde. Ya yani benim öyle 23 Nisan falan değil de. Ne bir televizyon şey, programında mı okudun şiir? Hayır, şiir de değil de tam böyle. Ne abi? Bir topluluğa tekrar ettirdim. Ha, gençliğin Atatürk'e cevabı mı? Hayır. Öyle bir şey de vardı. Yok. Bak, o da havalıydı. Şey, yemin oldu. Askerde mi? Askerdeyken yemin töreninde ben okumuştum. Vay be, çok havalıymışsın. Havalı da işte biraz geçkin olduğu için biraz çekinerek söylüyorum. Yaşımın itibariyle. Komutanım burada radyocu var, o okusun mu dediler? Valla öyle dediler. Öyle dediler. Bir de oylama yaptırdılar. Şey kısmında sen mi söyledin? Silahına ve arkadaşına sarın falan. Sen mi söyledin o... başka taraftan sen yeminin karada ve havadayı söylemiş sen sana. Yok. Sen karada ve havadayı söylemiş. Bir sağ elini silahı sol elini arkadaşının palaskasına koy. Onu değil. Onları ne? Başkası söyledi. Ne? Sen neyi söyledin abi? Abi o yemin töreninden önce bir konuşma oluyor ya. Evet. Bir tane er çıkıyor. Bir konuşma yapıyor. Evet. Kağıda bakarak. Umut vaat eden erlerden biri. O erlerden biri i̇şte de sen miydin? İşte o konuşmaydı dedin. Yani. Sonra o er büyüdü, bütün çavuş veliler, oldu. Bütün veliler falan vardı. Veli denmez de ne denir? Akraba asker aileleri. Çocuk gibi düşünüyor değil mi? Evet, öyle ailelerin falan olduğu bir ortamda. Hmm. Geç de olsa gerçekleştirmişsin olayı. Olsun be, bir popülerite sağlamışsındır yani. Gerçi tam konuşmanın ortasında bir Antalya'nın o pis bir rüzgarı var. Orada bir rüzgar esip o velilerin, ailelerin oturduğu o yerdeki üzerindeki çatıyı uçurunca biraz dikkat dağıldı ama yine de ben tamamladım yani şeyimi. Ben helal hiç bakmadım olsun oraya. Yalnız ikinizin de çok önemli bir özelliği ortaya çıktı. Ne yani? Ne? Planda olmayan aksaklıklar ortaya çıktığında bir şekilde durumu vaziyetlemeyi bilmiş. Sen tabii ne yaptın? Arkadaşın elini itip. Sen... Ben hiç bozmadım zaten. Hiç bozmadım. Hayaller olsun. Ben gerçekten kağıttan bile gözümü kaldırdım. O yüzden bizim yayında aksaklıklar olduğu zaman yayına pek yansımıyor. Tabii buna ki. Tabii ki. Çünkü biz alaylı yetiştik. Ha, hayatın içinde. Evet, yoğrul. Ben alayda yapmıştım konuşmayı. Hayır. Doğru söyledi bak yine. Tam kıvama geldiğimiz noktada da program artık. Çünkü mayalanmışız. Falan çaldınız mı peki siz hiç? Kalabalık karşısında mı? Evet. Çaldım. Solo olabilir, koro da olabilir. Ya ben lise orkestrası çaldım ben. Çok popüler bir grubu vardı ismi. Ne? F5. F5 derken? Aha, Ege Fırat Beşlisi diye 3 kişilik bir grup. 3. kişinin ismi 5 ile mi başlıyordu? Yazık. Ozan da onun adı. O da hiç sesi çıkarmıyordu. Ya, gerçekten alçak gönüllü bir çocukmuş. Ben de ismime koyacağım gruba falan demiyordu yani. Sonradan mı girdi? F'o olacaktı o zaman da. Yok. O ikisine ben sonradan eklendim. Düşün artık. Etkimi düşün. Hesabını size bırakıyorum. Vaktimiz doldu. Hadi ya. Ne çabuk ya. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Bütün dinleyicilerimizin, bütün kardeşlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Stüdyodan ayrılıyoruz. Gün içinde Radyo Ot'un 23 Nisan'la ilgili özel yayına devam çocuklar edecek. Çocuklar gelecek stüdyomuza. Bize niye abi çocuk gelmedi ya? Abi sabah sabah yazık çocuklara diye. Ama bize yazık olmadığından biz gene geldik. Oğlum canım, Okan Bayülgen'in programını da gördüm ben. Gecenin bir yarısında bir sürü küçük çocuğu doldurmuşlardı stüdyoya. Nereden buldular o kadar? Biz iki tanesini bulamıyoruz. Adamlar 50 tane bulmuşlar. Hayır abi, hak buluyor. Vermişler. Abi o kadar çok çocuk gelecek ki bugün Radyo T'ye. Yapma ya. İnanamaz. Ben sana söyleyeyim, bizim programa gelmiyor bir tek. Kompleler devam ediyor modern sabahlara. Bizim demek ki çocuklarla aramızı bir şekilde baltalamak isteyen hakikaten hiç çocuk sahibi olmayan yani. Çocuk düşmanları var. Çocuk sahibi olmayan DJ'lerin programlarına çocuk getiriyorlar. Burada işi bilen. Ya yani o çocuğun programda canı bir şey sıkılsa, su istese, çişi gelse falan ne yapacağını bilmiyor insanlar. Burada bu konuda tecrübeli adamlar. Bu işte profesyonel harcıyor olmamıza rağmen resmen birileri bize şey vuruyor. Ne resmen vuruyor? Resmen ve reysen fire. Hadi yarın sabah o hadi zaman. Hadi o zaman. Hadi bütün bakalım. Mesele yarın sabah. Sabahlar olmasın. Hop. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.